biały strój, krzyczała mój, ty mój, ty mój. Zaniedbujesz mnie na duszy, ciele i TP. Mówią mężczyźni, tacy są, myślałam wszyscy, lecz nie on. Miłość to dla was takie byle co. Miłość, nieważne dla was życia tło. Miłość to dla was chwila, często żart. Miłość to piekło mienny zawsze start. Zaniedbujesz mnie, do szczęścia musisz mieć już dwie. Choć mówisz nie, to myślisz tak, bo was panowie trzeba znać. Zaniedbujesz mnie, bo koło słyszę pusty śmiech. Miłość, co życie miała trwać, o naiwności żyj 100 lat. Miłość, my bez niej nie umiemy żyć. Miłość, to pierwsze, co powinno być. Miłość to słowo u was budzi śmiech. Miłość, dlaczego zaniedbujesz tak mnie? Zaniedbujesz mnie.